طول بیت اللہ پا یوزل بانے با اغرزی گی عربو کی چھ دی حملے خبر خور شو نو تمام عرب قبائل مقابلے دا پار تیار شو دا یمن پا عربو کی یو سڑی دی چھ دا غزو نفر نم دی اگر دا عربو قیادت شورو کو طول عرب دا دن چاپی رشو مقابلے لتیار شو دا ابرہا خلاف جنگ شورو شو خو اللہ تا دا منظور ہوا جی ابرہا دا شکست نخوری او دا قبائل دا شکست اخوری ابرہا تا با یو عظیم شکست اللہ ورکی رسوا کئی بے طول دنیا تا نو دا عرب و قبائل و پمخ کیا اگر کامیاب راغے عرب کامیاب نشو زو نفر قید کرے شو دا عربو لیڈر قید کرے شو بیا قبیل خسعم تچے ابراہم لحکر او رسیدو دا غوی سردار نوفیل ابن حبیب دا ابراہم مقابلے دیر سخت اکڑلا خاغم شکست خوڑا نوفیل ابن حبیب گرفتار شو ابراہ وے وجن میں او بیا پدی خیال پرے خود کہ لارے و تمعلومی نے منگ تب لارے و خیل بیا دا ابراہ لکھ کر طائف تا چنیز دے او رسے دو نو پدا گا دے کہ او قبیلہ دا سقیف اگوی تا خبر رسے دے لو کہ عرب قبائل زے پدے شکست خوری ابراہ غالب دے ناگوی خپل خیر پدی کی اولی دو یہ زمن پتائف کے او عظیم الشانہ بتخانہ دا کہ دا لات پنم بانے دا دا با نچیڑی نو منستا مقابلہ نکو ابرہا سر یوزے شو او دا ابرہا دا تعاون دا پارا یو سردار ابو رغال اگے ولورک ابرہا سر تعاونو کو مغمس نمی مقام تا ارسی للمکی تا نزدے دا غزے کے دا قریش مکہ اوخان سرے دل دا ابرہا لخ کر راغے اول پاغی اوخان حملہ اکرلا دوسا و اوخان دا پیغمبر علیہ السلام دا نکو عبد المطلب اغے اولی ول دیدے نمخ کے ابرہا اولگی دا او خپل یو سفیر حناتا اغے دا مکی خار تا اولی گا جدا قریش سردارانو تا اطلاع ورکا جمن تاس سر جنگ نکو زمن غرض صرف دا بیت اللہ روانہ ولی تاس مخل مراد تاس تسنو آئی حناتا چی مکی مکرمی تراغی و خلکو تے عبد المطلب سر خبرو کا دا زمن دا طولو لوی سردار دی نو حناتا عبد المطلب سر خبرو کرلا دا ابرہا پیغامی را او رسو عبد المطلب ورتویل وی منگ دا ابرہا سر جنگ نکو ارادم نشتا او نمنگ سر دمرا طاقت شتا چرا آغا مقابلو کو البتہ دا دا تویم چی دا دا اللہ کور دے دا ابراہیم خلیل اللہ جور کریشو کور دے دا دے دا حفاظت زما اللہ آغشتی را کہ دا اللہ سر جنگ کوئے نستا سخپل خواہا حناتا عبد المطلب توی وی ما سر لارشا ابرہ سر دے ملاوم ابرہ چی عبد المطلب اولی دو عبد المطلب دیر بارعب انسانو ابرہ دا خپل تخت نراکوشو اوزان سر یوزے کینو عبد المطلب چی و سر یوزے کیناستو نا دا ترجمان فضریہ باندے خبر شورو شلا نا ابرہ دا ترجمان فضریہ باندے عبد المطلب نا تپوس کئی چی سل راغلے نا عبد المطلب وطوے زما ضرورت خو صرف دوم رلی چی ستالق کر زما دوسا و اوخان نیولی دی مالق پل اوخان راکا ابراہوی ما چی عبد المطلب اولی دو نب زما پذرکی در دیر لوی عزت راغی او پمای یو قسم روب هم راغی خود در دی خبرو اگر طول روب او عزت ختم کو دی مانا صرف دوسا و اوخان غواری ولی دتا معلوم ندا کہ بیت اللہ دا دین و ایمان دے